Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, Allah Teala bizi insan olarak imtihan etmek için bu dünya hayatına gönderdiğine göre bizim amacımızın imtihanı kazanmış olanlardan olarak Allah'a dönmek olması gerekiyor. İnsan ilk yeryüzüne ayak bastığı günden beri imtihan mücadelesi yapıyor. Babadan oğula bırakılan bu imtihan mücadelesi başta peygamberler olmak üzere bütün insanların istisnasız karşılaştığı bir durumdur. Allah sadece bu asırdaki insanlar olarak bizi imtihan etmiyor. Bizden önce, onlardan önce insan olarak dünyaya ayak bastığından beri Adem Aleyhisselam babamız imtihan süreci devam ediyor. Ve Allah herkesi kendi istediği gibi imtihan ediyor. Kullar hiçbir zaman ben şu şekilde imtihan olmak istiyorum diye bir seçme hakkı ortaya koyamazlar. Allah nasıl isterse öyle yarattığı gibi, nasıl istiyorsa da öyle imtihan ediyor. Bu kurala peygamberler ve Allah'ın dostları olan herkes başta olmak üzere bütün insanlar dahildirler. Bir tek iman etmeyenlerin imtihan diye bir dertleri yoktur. Onların gireceği yok zaten. İşi bitmiş durumdadır iman etmemiş olanlar. Aziz kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam iman etmeyen putperest bir baba ile mücadele ederek imtihan kazanmak zorunda kaldı. Onun imtihanı da o babanın çocuğu olduğu halde Allah'ın dostu olarak Rabbine kavuşmuş olmaktı. O imtihanı kazandı, karşısına dağ gibi tutuşturulmuş ateşin önünde bile Allah'a karşı imtihan kazanmakla sınandı bu sefer. İbrahim olmak için ateşten de korkmaması gerekiyormuş. Nuh Aleyhisselam da peygamber olduğu halde, Allah'ın sevdiği kul olduğu halde, o da imtihan sürecine girdi. O da su üzerinde aylarca bekleyip sabredip edemeyeceği, görüleceği bir imtihana sokuldu. O da onu kazandı. Ama buna rağmen tamam imtihan kazandın diye salıverilmedi. Bu sefer kendi ailesi içerisinde peygamber olduğu halde ona iman etmeyen, imanı hafif gören, alay eden eşine karşı sabredip etmeyeceğiyle sınan. Mücadele ederken oğlu karşısına çıktı. Allah 950 sene yeryüzünde Allah'ın adı için mücadele eden o büyük insanı bir de doğurduğu çocukla imtihan etti. Nuh aleyhisselam onu da kazandı. Başta peygamberler olmak üzere Allah'ın imtihan etmediği, çile içinde yürütmediği, dikenli tarlaya sokmadığı kulu sadece kafirlerdir. Peygamberler bu dikenli tarlada yürümek zorunda kalmışlardır. Çünkü dünyada var olmak, bir annenin babanın çocuğu olarak doğmak bunun içindir. Çilesiz, sıkıntısız, imtihansız bir hayat cennette olabilirdi. Cennetten de dünyaya gelmeye gerek olmazdı. Bu sebeple her insan Müslüman olarak yaşayacaksa şunu bilecek ki her gün akşam sabah sonuçlarını meleklerin defterlere kaydettiği bir imtihandan geçiyoruz. Ve aziz kardeşlerim, bu imtihan her zaman aynı imtihan olmaz. Bizden bir asır önceki nesil yaklaşık olarak ezan bile dinleyememek imtihanı ile imtihan olmuşlardı. Kur'an'a tutalım ama zindana girer miyiz diye korkuları vardı. Düşmanla savaşır gibi Kur'an'la ve Kur'an okuyanla savaşılıyordu. O zamanın insanları böyle bir imtihan gördüler. Şüphesiz bu imtihanı onlara yönelten Allah'tı. Kimileri ipe gitti, idam edildi, bu imtihanı şehadetle sonuçlandırdı. Kimileri zindanlarda yıllar geçirdi, haneleri sevapla doldu. Kimileri kol kanat kırdılar, perişan olup Kur'an pazarlayan insan olarak Allah'a gittiler. Herkes imtihan oldu. Ancak Allah'ın kullarını imtihan etmeyeceği bir zaman yoktur. Muhakkak imtihan edecek ilkesinden yola çıkarak diyoruz ki dün bizim topraklarımızda Kur'an okunmasın diye, Kur'an öğretilmesin diye, ezan yükselmesin diye güç gösterisi yapanların karşısında imtihan olan nesil gitti de bugün bu imtihan bitmedi ki. Kur'an okutmayacağız diyenlerin karşısında peki dediğiniz gibi olsun deyip imtihanı kaybedenler olduğu gibi, hayır, Allah'ın kitabını susturamazsınız, ezanı ezemezsiniz deyip imtihanı kazananlar da olduğu gibi, bugün de dokunan yok. her şey serbest. Hatta teşvik de var. Nerede Kur'an okuyanlar? Yasaklar kalkınca insanlar akşam sabah Kur'an'a mı sarıldılar? Demek ki bizim o Kur'an yasak, ezan yasak dediğimiz şey o zamanki imtihanın adıymış. O zaman ezan yasaktı. Tanrı uludur'dan başkası söylenmiyordu da camiler boştu da. Şimdi Allahu Ekber deniyor da doldu mu camiler? Kaybeden o zaman ve bugün kaybetti. Kazanan da o zaman ve bugün kazandı. Yürüme kapasiten varsa senin, çamurda da yürürsün, betonda da yürürsün. Ama ayağında ayakkabın yoksa, yürümeyi bilmiyorsan bu betondu dersin yürümezsin, çamurdu dersin yürümezsin. Mühim olan kulun, mümin insanın Allah'ın imtihanını bilip bu imtihan için mücadele etmesidir. Bahane üreterek kimse imtihan kazanamaz. Mazeretlerin arkasına sığınmak bizi kandırır, Allah'ı kandıramaz. Kardeşlerim, imtihan gerçeğimiz bu bizim. Ama bunu anlatmak istemiyorum. Bugün bir başka hakikatin üzerine dikkatinizi çekeceğim. Dedik ki en başta Allah'ın imtihansız bir zamanı yoktur. Bu birinci kanun. Her zaman imtihan edecek çünkü dünya turistik ziyaret yeri değil ki, imtihan yeri. Yaşadığın sürece imtihan var demektir. İki, Allah'ın her gün için özel bir imtihanı var. Bundan 80 sene önce Fransızlar Maraş'ta kadınların başını açıyorlardı da Müslüman kadınların namusu tehlikedeydi. Şimdi kim hacı amcaların kızlarının başını açtı? Ne güzel Fransızlara yıkmıştık bu işi. Hain Fransız kadınların başını açıyor, yoksa biz örtülüydük diyecektik. Kim? Babası, annesi namaz kılan, hatta kendisi bile başını örtüp akşam namaz kılan kızları sokakta başı açık dolaştırıyor şimdi. Fransızlar mı? İngilizler mi? Bu sorunun cevabı var mı bu dünyada? Yok. Ama asıl cevabı ne bunun? Dün de aslında Fransız Fransız değildi kızların, kadınların başını açan. Bugün de olmadığı gibi. Dün o Fransızların Maraş'ta baş açma şeyi Allah'ın imtihanıydı. Kadınlarının başına yabancı eli değince Müslümanların cuma namazına mı gideceğini, namuslarını mı koruyacağını görmek istedi Allah. Kazanan oldu, kaybeden oldu. Aynı imtihan bugün diploma sevdası uğruna çıktı bu sefer. İmtihan mı imtihan? Sen ölüyor olduktan sonra seni Fransız askeri öldürse ne olur? Abin öldürse, dayın öldürse ne olur? Sen ölmüş oluyorsun iki durumda da. Eğer Fransız baş açtığı zaman cumayı bile kılmayalım, namusumuz gidiyor bizim diyor idiyse insanlar da, bugün baş ve baştan başka şeylerde sera serpa açılıp sokaklara döküldüğü halde hiçbir şey olmamış gibi oluyorsa, ne dünü ne bugünü anlamadık demektir. Hala biz Fransız'a takıldık. Fransız gideli 80 sene oldu. Öyle bir varlık yok dünyada. Ama Fransız'ın Maraş'ta yaptığından beteri köylerde var, şehirlerde var, sokaklarda var. Neredeyiz? Önemli olan Fransız baş açtı mıdır? Yoksa bu başları Allah'tan başkası açamaz mıdır? İşte 365 gün bir hayatı imtihan olarak görmek budur. Bu imtihana mümin gözüyle bakıp bunu kazanmak için mücadele etmek budur. Aziz kardeşlerim, işte müminin mücadelesi ne olursa olsun ahiretini kazanmak, onurlu, dik duran bir insan olarak yaşamak için olacağından, Allah da bunu lafla, iddia ile değil, ispat edilmiş eylem ve tavırlarımızla bizden görmek istediğinden dolayı her gün bir imtihan halindeyiz. İmtihanın rengi, mekanı değişsin veya değişmesin, biz imtihan halindeyiz. Bu nedenle bize düşen en büyük görev, bugün hangi imtihandayım ben görevidir. İş işten geçtikten sonra vay be bugün şu imtihan varmış demenin bir manası yok. Sizler ziraatle yoğun olarak meşgulsünüz. Bu mevsimde mesela domates fidesi yetiştirilme mevsimiydi. Bir ay sonra da filan bitki mevsimi olacak. Bir çiftçi bugün yetiştirilecek, bu mevsime göre toprağa konacak fideyi tespit edemediği zaman, çok kaliteli, bakımlı, şöyle güzel gübreli bir toprağa 3 ay sonra o fideyi koysa ne elde eder? Ziraat böyle yapılmaz denir ona. Allah da bugün kullarını ne ile imtihan etmek istiyorsa, mümin olarak sen o imtihanı kazanmak zorundasın. Veya başka bir ifadeyle, Allah'ın karşısında bizi cehenneme sevk etmek için uğraşıp duran şeytan bugün bizim ayağımızı ne ile kaydırmak istiyorsa, Müslüman olarak sen tedbirini ona karşı almak zorundasın. Bir çocuk ishal olduysa ishal bakımı ilacı vermen lazım. Egzaması olduysa egzama ilacı vermen lazım. İshal oldukça egzama, romatizma kremi sürsen ishale ne faydası olacak? Bugün yeryüzünde Allah'ın düşmanı olan ve babamızın cennetten çıkma nedeni olan iblis, şeytan savaşını hangi alanda yapıyorsa, bizim imtihanımız da o alandadır, sabrımız da, mücadelemiz de o alanda olacak demektir. Şeytan bizi abdestlikte bekliyorsa, biz camide onunla savaşamayız ki. O abdestlikte bizim kuyumuzu kazıyor. Sense caminin içinde elinde tesbih bekliyorsun, gelsin burada göstereceğim ona diyorsun. Savaş alanı değişik. Sen kaybetmeye hazırsın. Aziz kardeşlerim, işte bu zamanda şeytanın bizi Allah'tan koparmak ve cennetten uzaklaştırmak için karşımıza çıkardığı savaş iki şey üzerindedir. Bu iki şeyi yakalayıp kendisini ve sorumlusu olduğu çocuklarını koruyabilenler Allah'ın izniyle imtihanı kazanmış olacaklar. Onlar Nuh'un gemisinde kalacaklar. Onlar İbrahim'in düştüğü ateş gibi ateşe düşseler de yanmayacaklar Allah'ın izniyle. Çünkü savaşın şeklini yakaladılar. Kardeşler, dikkat ediniz. Bugünkü imtihan İki şey üzerindedir diyorum. Birisi ailemizdir, diğeri de imanımızdır. Şeytan camileri bırakmıştır. hacca gitmeyi engellemiyor. Artık hacca gitmek mesela Avrupa'ya turist olarak gitmekten 100 defa daha kolay. Milyonlarca kere Rabbimize şükürler olsun, haccımız kura ile ancak gidilebilecek kadar rağbet olan bir şeydir elhamdülillah. Yer gök insan doluyor Mekke'de, artık kura çekilsin gelsin deniyor. Demek ki hiç şeytan taşlandı, kafası kırıldı filan, Medine'de öyle bir derdi yok artık. Kurban kesildi kesilmedi diye de bir derdi yok şeytanın. Bizim memleketimizde kesilen kurbanlarla Afrika'da, Asya'da milyonlarca insan et yiyor elhamdülillah. Öyle kurban kestin kesmedin, şeytan afiyet olsun 3 tane fazla kes bile diyor üstelik. Kur'an okundu, namaz kılındı diye de bir derdi yok şeytanın. Neden? Laik bir devlet olduğu halde yaşadığımız devletimiz köye, kasabaya, her yere Kur'an okulu, binlerce, on binlerce Kur'an okulu, Kur'an öğreten imam hatip okulu açıyor. Demek ki bunda da bir sıkıntı yok. Camiler sabah, akşam açık. Laik bir devlet olduğu halde devlet, bizim devletimiz, on binlerce insana maaş ve sosyal hak veriyor. Gecenin 5'inde ezan oku, bu millete namaz kıldır diyor. Üstelik de 2 kere sabah namazına gelmese kaymakamlık soruşturma yürütüyor. Nasıl sen milletin sabah namazını kıldırtmazsın diyor. Zannedersin Medine'de Ömer bin Hattab'ın devleti. Demek ki şeytanın namazla da bir sorunu yok. Ama namaz kılan Müslümanlar bile, camide namaz kılanlar, Müslümanların sadakasıyla, fitresiyle, vakıflarının yardımıyla bir imam hatip bitirip, ilahiyat bitirip, hadis hocası, tefsir hocası, fıkıh hocası olanlar kalkıyorlar. Allah'ın kitabı Kur'an'ı okudukları bir yerde ayet böyle diyor ama bana göre böyle değil, bu böyledir diyor. Dinden maaş alanlar bile Kur'an'a karşı konuşmaya başladı. Peygamber aleyhisselamın ashabını okul arkadaşları gibi tenkit ediyorlar. Peygamber aleyhisselamın hanımlarına, analarımıza düşman gibi tenkit yöneltiyorlar. Bunu da Müslüman oldukları halde yapıyorlar. Kimi İslam'ın şusu yoktur der, kimi ben buna inanmam der, kimi bu hadis bana lazım değil der. İmanımız namazımızdan daha önemli bir imtihan haline gelmiş demek ki. Burada çocuklarımızın yaz tatilinde veya kış sezonunda bir imam efendiden gidip Kur'an öğrenmesi değil bu zamanın imtihanı demek ki. Çocuklarımızın imanımızı %100 sağlam bir şekilde bizden öğrenmeleri asas imtihan şimdi. Çünkü şeytan her yer cami olduğu halde her yerde peygamberi konuşturmuyor. Senenin bir haftasında şöyle bir hafta yapıp alkışlarla peygambere salavat gönder, peygamberin şeriatından kimsenin haberi yok. Hatta ve hatta peygamber aleyhisselamı anmak için toplantı yap, o toplantıda yuha koro şeklinde salavat getir ama Resulullah Muhammed aleyhisselam derken salavat getirme ihtiyacı duyma. Çünkü toplantı tören toplantısı, resmi bayram gibi. Bizim peygamberimiz dedi ki, bizim peygamberimiz yaptı ki, sanki bir mahalle muhtarını anlatıyor. Hiç salavat diye bir şey yok. Hacı amcayı anlatır gibi anlatıyorsun ama toplantının adı peygamberi anma toplantısı. Demek ki ne oluyor? Tarlamıza ekeceğimiz tohumda sıkıntı oluşmaya başladı. Tohum sıkıntılı olduğu için daha sonra senin ilacın, gübren bunu takviye edemeyecek. Tohum sıkıntılı bir tohum çünkü. Yeni yetişen nesil imanı şüpheler üzerine kurulu bir şekilde öğreniyor. Acaba, ama, belki de, yahu diye peygamber öğreniyor. Bu hadisi Buhari'de filan sahabi anlatıyor dediğin zaman ama diye cevap vermeye başlıyor. Bu asrın imtihanı Fransızların kızlarımızın başını açma imtihanı değildir. O oyun bitti. Şeytan o tiyatroyu rafa kaldırdı. Fransa'da Paris'in ortasında peçeli kadınlar var kardeşim. Niye Maraş'ta baş açsın ki askeri? Paris'in göbeğinde peçeli kadınlar dolaşıyor. O bitti. Ne başladı? Yahu başörtüsü İslam'da var mı yok mu diye tartışan Müslüman modası başladı şimdi. Bizim bu asırdaki iki imtihanımız, yani şeytanın şimdi minder olarak güreşmek için kullandığı iki şeyin biri imanımızdır. İmanımızın içini boşaltmaya çalışıyor bu mel'un diyoruz. İkinci olarak da bizi boş, çürük ailelerin sahibi haline getirmek istiyor. Kim Allah'ın rızasını kazanmada, cennetlik bir mümin olarak ölmede başarılı olmak, bu imtihanı kazanmak, bu zamanın sabrını yapmış bir mümin olarak Rabbine kavuşmak istiyorsa, imanını dolu dolu Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman ve Ali'nin, Enes'lerin, Üsame'lerin, Zeyd'lerin imanı gibi bir iman taşıma sevdasında olacak. Felsefesini yapmayacak imanın, hiç kimseye imanını tartıştırmayacak. Bir, ikincisi de bu asrın belası olan çürük, içi boşalmış, ne kocası, ne karısı, ne oğlu kızı, ne de babası anası belli olmayan, nesep olarak değil, otorite olarak, kimlik ve şahsiyet olarak belli olmayan şu çürük aile düzenini bir imtihan mücadelesi olarak görecek ve vatan savunur gibi, bayrak savunur gibi, din savunur gibi ailesini savunacak herkes. Bu zamanın mücadelesi aile mücadelesidir. Senin filan yerdeki emperyalist devletin filan yerde zulmetmesine karşı burada miting yapman iyi bir şey, ama senin evinde de senin imanın, ahlakın, senin ecdadından, mümin ecdadından sana intikal eden örfünün yok sayıldığı bir ortama sen her ay maaşınla rızık taşıyorsun. Senin evinde de baba ile oğul arasında demokratik eşitlikten başka hiçbir fark yok artık. Erkeğin kadından aşağı düştüğü, kadının erkekten daha berbat duruma düştüğü, kimin üst, kimin alt, kim konuşur, kim dinler belli olmayan bir hayata doğru, aile anlayışına doğru sürükleniyorsam ben, burası Maraş demektir. Şeytan burada başımı da gözümü de kulağımı da açmış, yırtmış, yıpratmış demektir. Ben hala Maraş sokaklarında elimde uzun namlulu tüfek Fransız askeri mi bekleyeceğim? O oyun bitti. Bu oyun devam ediyor. Tekrar ve tekrar ediyorum kardeşlerim. Bakınız, sözlerimin iyi anlaşılması için tekrar ediyorum, vurgulayarak söylüyorum. Bu zaman, şu günler çocuklarımıza Kur'an, elif cüzü öğretme zamanı değildir. Bundan önce iman ettiğimiz Allah'ı tanıtma zamanıdır. Cinlerin bile Allah'tan güçlü zannettirildiği bir zamanda, cin çarpar Allah bir şey yapamaz zannedilen bir zamanda, camilerde Kur'an hatmetmenin bizi teselliden başka ne faydası var? Çocuklarımızın Allah dendiğinde beni aç bırakmaz Allah'ım, Allah dendiğinde o Allah beni cennetine koyacak, dünya bunların olsun, cennet benim olsun, Allah sözünü duyduğunda sana canım kurban Allah'ım diyemedikten sonra, Kur'an'ı okumalarının, ezberlemelerinin avuntudan başka ne yararı var? Herhalde ben dışarıdan gelmiş ve insanlara Kur'an düşmanlığı yapan birisi değilim maazallah. Ben 4 yaşında Kur'an rahlesine oturdum. 10 yaşına gelmeden Kur'an'ı başından sonuna ezber okudum. Kur'an nedir biliyorum. Ama gözümle görüyorum ki okuduğumuz Kur'an, okuttuğumuz Kur'an bizi sabahlara kadar uykusuz, seccade başında bırakması gerekirken sadece ölülere ikram pastası olarak karşımızda duruyor. Çocuğumuzun sünnetinde eşantiyondan bir Kur'an, çocuğumuzun düğününde bir haşır, cenazede 5-10 haşır, al sana Kur'an. Bunun için mi indi Kur'an? Böyle bir kitap mı Kur'an? Aynı Kur'an'ı okuyan ve okutan rızkın kimden dendiğinde, patrondan diyorsa, devletten diyorsa, ey Kur'an, sen ne zaman ve kimin üzerine inmiştin? Hani Allah'tı bütün rızkın sahibi, hani mülkün sahibi Allah'tı denmez mi, sorulmaz mı? Haşa, çocuklarımız Kur'an öğrenmesinler demiyorum. Ne diyorum? Öncelikli şeyin ne olduğunu, şeytanın savaşı nerede yürüttüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bu savaş, bu tiyatro artık başka alanlara kaydırıldı. Şeytan bizi boğazımızdan kesip hayatımızı bitirmek istiyor. Parmağımızı kırıyordu, ayağımızı kırıyordu. Bu oyundan vazgeçti, can damarımızı kesiyor, imanımızla oynuyor. Bu imanımızı neşe içerisinde, heyecanla dünya hayatının sonuna kadar taşıyacağımız, mücahitler, müminler, salihler yetiştireceğimiz aile yuvamızı da duvarlarla çevrili, elektriği olan, suyu olan, banyosu, tuvaleti olan evden başka bir anlamı olmamış yuvalar haline getirdi. Evlendiğimiz eşlerimizle mutlu bir hayat yaşayacağız diye başlıyoruz, mutlu bir sene bile dolduramıyoruz. Çünkü herkes birbirine menfaatle kilitlenmiş. Eşin eşten beklentisi, babanın çocuktan, çocuğun babadan, annenin çocuğundan, çocuğun anasından beklentisi. Allah, din ve imanın dışında ne kadar basit dünya değerleri varsa hep ona kilitlenmiş. Kaybedebileceğimiz bir savaş değil aslında bu. Bizden önceki nesil de buna benzer bir imtihana tabi tutuldular. Ama kaybetmeyenleri oldu, elbette kaybedenleri de oldu. Biz savaşın nerede sürdüğünü, şeytanın hayatımıza nerede son vermek istediğini, bizi nereden kansız ve cansız bırakmaya çalıştığını anlamak zorundayız diyoruz. Bu zamanın sabrı, bu zamanın imtihanı, bu zamanın birincil cihadı imanımızı korumak ve ailemizi camilerden değerli tutmaktır. Bizim aile davamız, evlerimizde namusumuz, yetiştireceğimiz kızlarımız, yetiştireceğimiz evladımız, benim eşim, eşimin kocası, aile dediğimiz şey, koca, kadın, ana, baba, evlatlar, bunlar bu ümmet için camiden aşağı kalır kıymetli şeyler değildi. Bu zamanda belki de caminin üstüne çıktı. Çünkü aileler adam yetiştirirse, analar çocuk doğurup adam büyütürlerse camilerde namaz kılanlar olacak. Öbür türlü camide namaz diye oyalanan kitleler bulunacak hep. İmamlar kimseyi yetiştiremezler. Yetişmiş nesle namaz kıldırırlar ancak. Ana, vatan da anadır, öğretmen de anadır, idareci de anadır, örnek de anadır, ananın kocası da ananın sahibidir. Böylece aile dediğimiz şey, bizim peşinde koştuğumuz mukaddes değerlerimizin en önündedir. Cepheye adam göndereceğin zaman bile vatan savunması için anaların doğurduklarından alacaksın. Sokaktan adam toplanmıyor. Çin'den insan getirilmiyor. Oyuncak ve plastik getiriliyor sadece. Ana kimi doğurur, kimi büyütürse, koca hangi anayı sahiplenip hangi ananın kocası olarak ümmetin değerli bir emanetini sahipleniyorum diye onunla gurur duyarsa, o zaman ümmeti Muhammed insanlığın başını çektiği büyük bir mücadeleyi kazanma şerefiyle şereflenecek inşallah. Kardeşler, diğer eşyayı, camiyi, Kur'an okutmayı haşa küçük görmedim, tekrar söylüyorum. Ama diyorum ki camiler anaların yetiştirdiği çocukları bekliyor. Biz camiler yetiştirsin dediğimiz çocuklarımızı camiye ne zaman ve nerede götüreceğiz? Kim bizim çocuklarımızın sahibi olacak? Sorularının cevabını arıyoruz. Aziz kardeşlerim, hiçbir zamanın imtihanı zor değildir, başarılamaz değildir, bedava da değildir. Allah hepimizi bir çeşit imtihan etmek istemiştir. Nuh Aleyhisselam'ı gemisinde imtihan etti, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte imtihan etti, Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un karşısında imtihan etti, Peygamber Aleyhisselam'ı ve ashab-ı kiramı Ebu Cehil'in karşısında imtihan etti. Bizi de evlerimize giren internetle imtihan edecek. İnternetin hedefi de ailem çünkü. Bizi de medya ile imtihan edecek. İmtihanın boyutu ve çeşidi ne olursa olsun, sabır gücümüzü, direncimizi gösterip mümin olarak Rabbimize kavuşmak için benim imtihan olarak karşıma ne çıkarırsa Allah, ben onunla mücadele edeceğim, o imtihanı kazanacağım diye basiretle yola devam ederim. O zaman Allah bana yardım eder. Kazanırım veya kazanamam, kaybederim veya etmem, Allah benimle olsun, başka bir şey istemem zaten. Budur hedefimiz, budur gayemiz. Hepimiz bu imtihanın kazanması gereken taraftarlarıyız. Allah hepimizin elinden tutsun, yardımcımız olsun. Bizi, çocuklarımızı, ailemizi, çevremizi imtihan kazanan müminler olarak huzuruna çıkma şerefiyle şereflendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.